NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij boerenprotesten en wegblokkades gaan politie en justitie sneller en harder optreden. Actievoerders kunnen meteen een boete krijgen of achteraf worden vervolgd. Afgelopen dagen dumpten boeren afval op snelwegen en werd er brand gesticht. De maat is vol, zeggen politie en OM in een gezamenlijke verklaring. Ze hadden spoedoverleg met minister Jesselgus. Bij de man die wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko zijn ruim 900 geheime documenten gevonden. Dat zei het OM op een eerste zitting in de rechtszaak. De man werkte bij terreurbestrijder NCTV en werd in oktober opgepakt op Schiphol. Hij wilde met meer dan 100 geheime stukken naar Marokko vliegen. Voetbalsupporters in Griekenland mogen vanaf volgende week weer naar het stadion. Dat was sinds december verboden door de regering. Als reactie op de vele rellen tussen fans. Er zijn nu strengere regels ingevoerd. Zo moeten clubs vanaf volgende maand bewakingscamera's hebben geïnstalleerd. Israël kan niet volledig akkoord gaan met het Hamas-plan voor een staakt het vuren. Aan sommige eisen kan niet worden voldaan, zegt een hoge Israëlische functionaris tegen Israëlische media. Welke eisen dat zijn, is niet bekend. De functionaris zei ook dat Israël over het Hamas-plan gaat debatteren. Hamas wil een staakt het vuren van 4,5 maand. En in die periode moeten gijzelaars en gevangenen worden geruild. En er moet worden gesproken over een einde aan de oorlog. De politie heeft nieuwe rollerbanken in gebruik genomen, waarmee ook de snelheid kan worden gemeten van elektrische fietsen en fatbikes. Die mogen maximaal 25 km per uur. Om die fietsen te controleren zijn die nieuwe rollerbanken nodig, zegt de politie. Dat betekent dat waar normaal deze banken alleen geschikt waren voor bromfietsen en snorfietsen, ze nu ook geschikt zijn gemaakt voor elektrische fietsen of fietsen met trapondersteuning. Waarom is dat noodzakelijk? Omdat er op dit moment een grote opkomst is van elektrische voertuigen, waaronder elektrische fietsen en bijvoorbeeld speedpedelecs. Op dit moment is er een stijgende lijn te zien in het aantal ongevallen. En daar ligt onze focus op. De boete voor te hard rijden op een elektrische fiets of een fatbike is meestal €290. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer heeft nu veel vertraging bij Utrecht door een ongeluk op de A27. Van Almere naar het zuiden, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, sta je vast. Op die A27 heb je 10 minuten oponthoud. Maar door dat ongeluk loopt het vooral vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Vanaf de afrit Den Dolder heb je 3 kwartier vertraging tot aan Utrecht. Wat verder opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Nieuwedijk. Vertraging wordt minder, het is nu nog een kwartier. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je ook een kwartier tijdverlies tussen Boksmeer en Kuik. Daar staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en tot 4 uur gaan we praten over geld en economie hier op NPO Radio 1. Dan gaan we terug de geschiedenis voorin, want toen de moderne computer halverwege de vorige eeuw op het toneel verscheen, bracht dat grote verwondering teweeg. De moderne computers zijn in staat miljoenen gegevens en feiten als een reusachtig geheugen vast te houden en informaties te verschaffen over de ingewikkeldste combinaties van deze gegevens. Door deze apparaten zijn bijvoorbeeld alle veelsoortige gegevens die in de moderne loonadministratie verwerkt moeten worden in een ommezien volledig automatisch te verkrijgen. Bij het maken van de allereerste computers speelden vrouwen nog een cruciale rol, maar nu werken nog maar heel weinig vrouwen in de ICT. En volgens mijn gast van zometeen is dat een probleem en zij gaat uitleggen waarom. Geld of je leven? Maar eerst, u kon dat de hele dag al horen op deze zender. NSC onderhandelt niet verder over een meerderheidskabinet met de PVV, VVD en BBB. Aanleiding voor Pieter Omtzigt om de onderhandelingen te staken was nieuwe informatie van de ministeries over de overheidsfinanciën. En volgens Omtzigt leverde die informatie verontrustende signalen op. Maar wat is er economisch gezien precies aan de hand? Zijn de zorgen terecht en hoe staat het er eigenlijk voor met de schatkist? Dat ga ik vragen aan Martine Wolzak. Zij is journalist bij het FD en ook aan Zweder van Wijnbergen, hoogleraar economie en voormalig secretaris-generaal op het ministerie, op het ministerie van Economische Zaken. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Fijn dat u hier bent. Martine, gisteren werd aan het begin van de avond duidelijk dat Pieter Omtzigt stopt met deze informatieronde. We zijn inmiddels bijna een dag verder. Snap jij inmiddels al ongeveer waarom hij die stap precies heeft gezet? Nee, daarover vraag je me mee. En dat geldt voor de meeste mensen hier in het Tweede Kamergebouw, dat ze heel veel moeite hebben om te snappen wat nou precies de reden is geweest waarom ze op dit moment gezegd hebben: wij willen niet meer verder praten. Ja, meneer Van Wijnbergen zegt meteen: ik wel. Ja, het verbaast me eigenlijk dat hij niet veel eerder gedaan heeft. Want dit wisten we natuurlijk al lang. Ja, de voorspellingen van die zo'n studiegroep begrotingsruimte, dat is een stel ambtenaar die het allemaal vooruitrekent met het planbureau. Die zeggen, als we niks doen, dus ongewijzigd beleid, dan komen we het eind van de komende kabinetsperiode, als we zeggen dat we nou beginnen, op 1% of 4% tekort uit. Dat is voordat al die plannen van Wilders gekomen. Ja, ja, nou, maar dat is precies ook waar de vraag waar iedereen hiermee zit. Waarom niet van... veel eerder? Martien? Waarom niet veel eerder? Of waarom ben je gaan praten? Want ja, die informatie is allemaal bekend. Hè? Die studiegroep die vindt dat er 17 miljard bezuinigd zou moeten worden in een ideale wereld. En dat de PVV ondertussen het eigen risico naar zorg wil afschaffen en de AOW-leeftijd wil verlagen naar 65 jaar. Ja, dat is ook geen geheim. Dat staat in hun verkiezingsprogramma. En dat die twee werelden bijna onverenigbaar zijn. Ja, dat zou geen verrassing moeten zijn. Dus het is denk ik meer dat doordat ze wel 2 maanden aan tafel gezeten hebben, dat er toch een idee is ontstaan in de buitenwereld dat er alsnog zo'n rechtse coalitie, misschien zelfs wel een traditionele rechtse meerderheidscoalitie zou kunnen komen. De VVD leek een beetje op te schuiven vanuit hun gedoogpositie. En dat dan nu op dit moment, nog voordat het eindverslag van Plasterk er is, Omtzigt met een appje, wordt hier gezegd. Bij NSC zeggen ze, nou, de rest weet heus wel waarom wij nu wilden stoppen en wat onze overwegingen waren. Maar dat heeft toch wel wat wel verbijsterde reacties levert dat op. Ja. Even toch van los van de grote politieke implicaties, Martine, weet jij precies om wat voor stukken dat ging, die Omtzigt gisteren onder ogen kreeg, en waarom die dus nu uit die formatie is gestapt? Nou, Nieuw Sociaal Contract heeft bij alle ministers, of eigenlijk bij hun ambtelijke leiding, gevraagd. Wij willen weten wat voor problemen jullie nog voorzien. Wat voor financiële problemen. Dus wat voor tegenvallers, wat voor risico's zitten er in jullie departement. Nou, daar zijn de afgelopen 2 weken brieven over binnengekomen met hun verwachtingen. Ja. Wat daar precies in staat, dat weten we niet. Het is wel de bedoeling dat ze nog openbaar gaan worden. Dus dan kunnen wij ook wat meekijken. En zo'n uitvraagronde is op zich niet ongebruikelijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Geert Wilders die zei eerder vanmiddag ook. Ja, als je vraagt naar problemen, dan ga je als antwoord tegenvallers en problemen krijgen. Oh. Dat zou niet verrassend moeten zijn. Dus er is niet gevraagd naar de meevallers, maar alleen naar de tegenvallers? Ja, daar hoor je een beetje wisselende geluiden over. En ik heb die opdracht zelf natuurlijk niet gezien. Zit helaas niet live meekijken. Was dat maar zo? Had je het ons kunnen vertellen? Was dat maar zo? Ja. Maar wat je van veel kanten hoort, is dat de gebruikelijke procedure is dat zoiets uitgevraagd wordt, hè, in een formatie. Is niet heel raar. Partijen willen weten, wat is onze uitgangspositie? Waar kunnen we een beetje op anticiperen? Maar dat meestal financiën daar een beetje tussen zit. Om, het ministerie? Tussen de ministeries en de formatietafel. Mm-hmm. Om te voorkomen dat er niet alleen tegenvallers, realistisch te verwachten tegenvallers op dat lijstje staan, maar bijvoorbeeld ook meer wensen, ambities, plannen. Mm-hmm. Die zou je er dan uit moeten filteren, want dat moet de formatietafel maar zelf bedenken. Ja. En zo'n filter zou dit keer er niet zo tussen hebben gezeten. Waardoor ook wel mensen, die hebben ook allemaal zelf die stukken niet gezien, hè, Kamerleden die eerder ook wel eens bij formatieonderhandelingen aan tafel hebben gezeten, zeggen, kan ook best wel zijn dat er echt gewoon van alles opgezet is. Ja. En dan kom je al snel aan miljarden tegenvallers. Maar of dat dan een realistische inschatting is, omdat we er veel slechter voor staan dan wat we, zoals net ook terecht gezegd werd, allemaal al wisten. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Okay, meneer Van Wijnberg, u heeft ervaring in hoe dat werkt in de top van het ministerie. Zometeen wil ik heel graag weten hoe dat precies werkt. Maar laten we even luisteren naar wat Pieter Omtzigt gisteravond zelf zei. Een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is er zicht, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van dan hoeven we deze dag niet af te maken. Mm. Dan zeg ik gewoon, iemand moet gewoon duidelijk maken hoeveel problemen met financiën zijn en hoeveel er kan. En dat kan heel veel minder dan we gehoopt hadden. En dan moet dat het startpunt zijn van de formatie. Ja, meneer Van Wijnbergen, u was dus oud topambtenaar op economische zaken. U werkt inderdaad zo dat dit soort informatie opgevraagd wordt vanaf de formatietafel? Ik vind het eigenlijk best een vreemd verhaal, want ze hebben het over allemaal tegenvallen. Zij zullen nog niks van weten, maar van alles wat we al nu wel weten, weet je al dat het al helemaal misloopt. Als je die plannen van, vooral Wilders, kan die van der Plassen niet duidelijk wat die wil. Mm-hmm. Maar als die plannen van Wilders in het doorzaat, ja, dan weet je gewoon dat het misloopt. Mm-hmm. En eigenlijk de VVD ook, want die beweren dat ze het dekken door dat groeifonds te plunderen. Nou, dat bestaat helemaal niet. Dat is gewoon een afspraak om bepaalde uitgaven die groeibevorderend zijn met tekorten te financieren. Nou, mag ik het zo samenvatten? De partijen willen gewoon veel te veel geld uitgeven, terwijl we eigenlijk moeten bezuinigen. Nou ja, als je binnen die Europese regels wil blijven, dan ja, dit kabinet zal als ze niks anders doen dan bestaand beleid doortrekken, er ruim overheen gaan. Ja. En dan zal de schuld zal ook oplopen. Ja. Het is niet dat we nu in een crisissituatie zijn, maar we gaan er wel op af. En als je daar nog Wilders overheen gooit met een procent of 2-3 extra tekort, ja, dan kom je wel in een crisissituatie. Ja, zo meteen even over dat precieze geld. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat met die stukken werkt. Want u heeft tijdens de formatie van Paars 2 was u, denk ik, secretaris-generaal op economische zaken. Nou, daar wordt hier wat geheimzinnig gedaan over die stukken. Maar er loopt al jaren elke keer geüpdate lijst van financiën rond, waar zo ongeveer alles wat je kan bedenken met een kostenplaatje eraan zit. En dat weten ze allemaal. Dus eigenlijk er is niet zoveel geheim aan de staatsfinanciën? Nee, dat denk ik niet. Die lijstjes die zijn zelfs redelijk publiek beschikbaar. Het planbureau heeft ze allemaal. Het planbureau doet er een tweede slag overheen. Die zegt van goed, oké, we beginnen met die financiënschatting. Nou wordt het in een groot model gegooid. Ja. En dan gaat de economie veranderen. Dan wordt het een beetje aangepast. Ja. Maar eigenlijk is dat ook niet zo heel anders dan die lijst. Het zou heel raar zijn als er nu vanuit de departementen echt hele grote tegenvallers komen die we op nog geen enkele manier hebben zien aankomen. Mm-hmm. Een voorbeeld wat vaak genoemd wordt, bijvoorbeeld is er kon nog een nieuw arrest komen van de Hoge Raad over de vermogensrendementsbelasting, box 3. Belangrijke inkomstenbron. Ja, belangrijk. Nou, een paar miljard per jaar. Dat kan miljarden gaan kosten. Dat is serieus geld. Het is wel eenmalig geld, dat helpt. Maar het is wel serieus geld. Maar het is geen verrassing. Nee. Dit weten we al heel lang, dat dat een bestaand risico is. Dat asielopvang waarschijnlijk duurder uitpakt, weten we ook al. Is ook geen verrassing. Maar is dan een soort raar mistgordijn dat Pieter Omtzigt hier met NSC probeert op te trekken? Martien? Nou ja, dat weten we pas zeker op het moment dat we die stukken allemaal kunnen gaan bekijken. Dan kunnen we zien of er echt inderdaad nieuwe lijken uit de kast zijn gerold. Maar als je erop probeert erachter te komen, wat is het nou precies, hoor je toch ook al heel snel van ja. Maar de afstand tussen de partijen, die is toch echt te groot. Mm-hmm. De ambities liggen te ver uiteen. Ja, en dat is een ander verhaal dan we hebben stukken te laat gekregen of er komen lijken uit de kast. Nee, jullie hebben gewoon een heel ander idee over financiën. Want is dat ook niet gek, Martien, dat je dan als NSC zijnde zegt van ja, de informatie was er te laat en daardoor verlies ik niet het vertrouwen in de informateur of wie die stukken dan ook moest aanleveren, maar verlies ik het vertrouwen in mijn mede-onderhandelende partijen. Dus is dat niet zo? Sowieso een rare conclusie? Ja, nee, dat roept heel veel vragen op. Ja, absoluut. Nou, dan, volgens mij moeten we sowieso Omtzigt nog een keer te spreken krijgen met z'n allen. Want inderdaad zijn er veel vragen. Dat wil iedereen hier heel graag. Ja. En ook VVD, PVV en BBB willen hem heel graag vanavond nog aan tafel hebben bij Plasterk. Mm-hmm. Maar daar lijkt geen zicht op te zijn. Ik vind dat toch ook iets geks achter zit. Want je hebt helemaal geen tegenvallers nodig om te weten dat het al uit de hand loopt. Mm-hmm. Met alles wat we nu al weten en wat speciaal het programma van Wilders staat, kom je op tekorten uit die vele malen hoger zijn. En daar heb je helemaal geen tegenvallers voor nodig. Dat is gewoon bestaand beleid doortrekken. Want hoe komt het nu eigenlijk toch best slecht gaat met de overheidsfinanciën? Dat is vooral omdat mevrouw Kaag niet zo'n hele sterke financiënminister was. Je moet in principe, we zijn eigenlijk tot voor heel kort in een soort hoogconjunctuur geweest, met hele lage werkeloosheid. Nou, de ECB die had een lage rentepolitiek. En zij heeft ondanks het feit dat op die top van die cyclus zaten, toch zat ze tegen die 3% tekort aan te schurken. Nou, dan heb je maar een beetje tegenslag nodig en dan ga je er doorheen. Komt er dan nog eens een keer een programma à la Wilders die zo'n procent of 2-3 extra uitgeeft en pensioenleeftijd verlaagt, dan gaan ze maar door. Martien noemde het al. Ja, dan ga je er niet zo'n beetje overheen. Dan ga je echt helemaal. En heb je helemaal geen verder tegenvallers van nodig. Zie je, Martien, voor een deel zich herhalen wat er bij de formatie van Rutte 4 speelde. Partijen zitten met hele andere wensen en ambities aan tafel. Weinig bereidheid om elkaar tegemoet te komen. Ja. En destijds is dat afgekocht met heel veel geld. En daardoor zat er uiteindelijk voor iedereen wat wils in het regeerakkoord van Rutte 4. Ja, en dat geld is er nu niet. Die spelen dus, er nu uit. Want het voelt toch ergens gek dat je denkt het gaat goed met de economie, lage werkloosheid, grote groeicijfers. En toch hebben we opeens de overheid met een begrotingstekort. Is het dan gewoon, zijn we gewoon niet gedisciplineerd genoeg geweest? Dat is zeker voor een deel waar. Want je moet op de top van de cyclus, een jaar geleden, een heel snel herstel van de coronaperiode was, hele lage werkloosheid, hadden ze niet met een tekort van tegen de 2-3% moeten zitten. Dat geeft te weinig speelruimte voor als het slecht is. Nu gaat het langzamer, die groei is duidelijk aan het vertragen. Of een echte zware recessie krijgen, moet je afwachten. Het valt op zich nog wel mee, maar het is ook veel langzamer. En met een beetje pech komt er nog eens een keer werkloosheid overheen. Ja, ja. Die marge is er niet meer. En stel dat je misschien dan een beetje nog. Ja, even ook de andere kant. We hebben natuurlijk een coronacrisis gehad. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben een enorme energiekoopkrachtpakket gehad, waarvan je wel kunt afvragen of het zo groot, of dat werkelijk nodig was. Ja. Maar er is inderdaad heel veel gedaan. En als je dat allemaal bedenkt, dan staat de staatsfinanciën er niet super slecht voor. Alleen de rente is gewoon heel hard gestegen. Ja, die is weer terug naar normale niveaus. Ja, daar is niet op geanticipeerd. Nee, en dat kost heel veel geld ieder jaar weer. Want we moeten die staatsschuld, dan moeten we dus die dure rente over betalen. Dat duurt nog even voordat dat er helemaal doorheen komt. Dus maar loopt uiteindelijk wel door in maar de raad. Toch, meneer Van Wijnberg, u zegt de hele tijd, we hebben al een tekort van 17 miljard. Dat zei die stuurgroep in het najaar. En als Wilders al zijn dure dingen wil doen, pensioenleeftijd omhoog, eigen risico eraf, dat kunnen we niet betalen. Stel kunnen we het wel betalen. Om het toch even te begrijpen. Stel, dat ga je allemaal doen. We gaan niet bezuinigen. We gaan meer geld uitgeven als de overheid. We gaan ook niet de belastingen verhogen. Stel, dat doen we allemaal. Ja. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, als je maar lang genoeg wacht, gaat het serieus mis. Kijk, we kunnen het niet betalen. Dat is niet helemaal een redelijke vraag. Nederland gaat niet failliet. We hebben een staatsschuld van 40-50%. Nou, dat is ver uit de buurt van crisisterritorium. Maar wat maakt het uit dan? Nou, dat is. Kijk, wat het is schuld naar de toekomst doorschuiven. Iemand moet het betalen. En het zal ook door iemand betaald worden. Nou, hoe redelijk is het om al die permanente uitgaven volledig neer te laten komen bij jongere generaties? Dat is wat er gebeurt. Ja. Maar je zou in zekere zin vrij ruksigloos kunnen zeggen dat doen we. We gaan gewoon puur voor de korte termijn en de latere generaties lossen het maar op. Ja, alleen is het risico dan dat het voor hun aanzienlijk moeilijker wordt om het op te lossen dan nu. En het is ook uitzonderlijk onredelijk, want praktisch alle plannen die voorgesteld worden zijn niet incidentele dingen. Kijk, corona werd genoemd, dat was duidelijk incidenteel. Dat was 1 jaar, 1,5 jaar en daarna ging het weer. Maar wat Wilders wil, is permanent hogere uitgaven. Dus daar zal gewoon een keer iets mee moeten gebeuren. Dat kan je niet voor je uit blijven schuiven. Zonder dat er ook maar een begin van duidelijk is waar dat geld vandaan hij wil lastenverlaging. Ja, en dat kan niet samen, zegt u. Tot slot, Martine. Ik denk dat eigenlijk, ik kan me voorstellen dat geen enkele partij echt zin heeft om te gaan bezuinigen. Dus wie gaat die handschoen van de formatie nu oppakken? We gaan waarschijnlijk volgende week een debat zien met informateur Plasterk. En ik denk vooral ook met de partijen in de Kamer onderling. Mm-hmm. En ik, vanuit deze padstelling, Tom Poes voor journalist. Goed, het wordt er niet makkelijker op in Den Haag. Dank voor dit gesprek, Martine Wolzak van het Financiële Dagblad en econoom Zweder van Wijnbergen. Geld of je leven. Stel dat er vooral vrouwen in de ICT-sector zouden werken, dan zou onze wereld er heel anders uitzien. Dat zegt in ieder geval mijn gast van nu. Want, beter voor iedereen. Beter voor iedereen, zegt ze zelfs. Dat zegt Ineke Scheffers. Maar ze heeft wel een probleem, en wij met z'n allen dan. Want er is nog een lange weg te gaan. Want er zijn heel weinig vrouwen actief in de ICT. Slechts 16% van de ICT'ers in Nederland. Ineke Scheffers vindt dat dus heel problematisch. Zij richtte de organisatie Girl Code op in een poging om meer vrouwen de ICT in te krijgen. Goed dat je er bent, Ineke. Jij bent een van die 16%. Een heel klein deel daar weer van. Waarom heb jij eigenlijk ooit voor de ICT gekozen? Ik heb niet eens gelijk voor de ICT gekozen. Ik ben begonnen met nieuwe media, tv, film. Ik wilde graag studeren. Dat was de universitaire studie. Ik ben wel toen bij een softwarebedrijf begonnen. Een typisch vrouwelijke culturele studie. Ja, nou ja. Ja. Stiekem. Dat was misschien wel 50-50 hoor, daar bij de UvA. Dat denk ik wel. Nee, superleuke studie had ik hier op het Mediapark terechtgekomen. Mm-hmm. Was een beetje het plan. Maar ik ben toen begonnen bij een softwarebedrijf waar ik de stukken schreef over wat er daar gebouwd werd. De evenementen organiseerde, alle media afhandelde, tot en met de sociale media. Maar daar zag ik, in dat bedrijf waren er ongeveer 65 developers, denk ik. 60, 65. En 2 waren vrouw. Ja. Ja, En toen ik dacht, vond dat daar niet moet veel. Ik ook mee. Toen dacht ik, ik word zelf maar gewoon een software developer. Nou, niet eens gelijk. Okay. Niet eens gelijk. Ik heb daar toen gevraagd van, hey, hoe zit dit? Zij waren er heel trots op. Ze zeiden, ja, we hebben er heel veel. Twee want... is meer dan wat de rest heeft. Ja. Ja. Toen dacht ik, wat een gekke uitspraak. Mm-hmm. Daar ben ik toen GirlCode begonnen. Oh ja. Dus, maar ja. Dat is bedoeld de reclamekant. Je hebt ook nog op een gegeven moment gedacht, hey, ik wil zelf wel gaan programmeren. Ja. Ja, ik zag wel in die business die ik deed, soort van communicatieachtige banen, kreeg je vaak geen vast contract en zo. Want dat kan je wel weer na 2 jaar vervangen. Mm-hmm. En dat levert niet gelijk geld op. Dus je zag gewoon het geld liggen bij in de ICT? Of, ook. Of is... Maar ik heb het altijd interessant gevonden. Uh-huh. Maar goed, omdat naast je fulltime studie te doen is, moet je wel behoorlijk gedisciplineerd zijn. Ik weet niet of ik dat genoeg was. Maar toen heb ik me omgeschoold, ja. Ja. En nu ben je programmeur bij de ANWB. Ja. Hoe is het om dan als een van de weinige vrouwen in de ICT te werken? Ja, inmiddels ben ik lead en senior en solution architect. Dus op de dagelijkse basis word ik redelijk serieus genomen. Mm-hmm. Maar ik merk het nog wel in kleine dingen. Als ik een sollicitatiegesprek afneem of ik zit met een derde partij aan tafel. Als ik dan niet mijn hele functie uitspel aan het begin. Hi, ik ben Ineke en ik ben lead developer en solution architect in dit team. Mm-hmm. Dan gaan ze meestal ervan uit dat ik... van de HR ben of misschien de product owner of zo, maar niet de lead programmeur van dat team. Nee, en steek je dat dan? Steek me dat? Niet per se, want ik weet, ik ga ervan uit dat het niet expres is, mm-hmm. dat het onbewust gaat. En vooroordelen is heel menselijk. Ik bedoel, we moeten zoveel dingen verwerken de hele dag. Het is logisch dat als je iemand ziet zitten, dat je onbewust van iets uitgaat. Net als dat als ik hier binnenkom en ik zie jou daar zitten, ga ik ervan uit dat jij de presentator bent. Ja. Als je daar was gaan zitten, had ik gedacht dat je gast was. Ja, is ook logisch, want zo zitten we nou eenmaal altijd. Nou, altijd dezelfde stoel. Met 16% vrouwen in tech kan ik me dus wel voorstellen dat je, als je een beetje gaat gokken wat dan mijn functie is, dat je misschien niet als eerst op developer komt. Ja. Steekt het me? Ja, want het zou 50-50 moeten zijn. En daardoor een logische gedachte dat ik wel developer ben. En het gekke is aan jouw sector, aan de ICT, is dat 70 jaar geleden, toen die computers bedacht werden, ook zo was, toch? Dat vrouwen echt in de meerderheid waren rond de Tweede Wereldoorlog. Ja, je kan bijvoorbeeld bekijken een keer de film Hidden Figures. Dan zie je het. Bij NASA waren het juist vooral zwarte vrouwen. Hoe kwam dat? Het werd gezien als een minderwaardig baantje. Ze werden ook human computers genoemd. Dat was omdat er op neergekeken werd. Ze hadden ook een soort van kelders waar ze in werkten. Met niet echt toiletten in de buurt en zo. Als je kijkt in NASA's eigen geschiedschrijving komen ze ook niet voor. Daarom is die film ook uiteindelijk gemaakt. Maar zij waren wel degene die die raketten naar de... maan programmeerden, bij wijze van spreken. Ja, de software komt er ook vandaan, toch? De naam? Ja, ja. Ik denk het wel, ja. Oh, dus ik begreep dat het zeg maar soft vrouwelijk was en dat ze dan de hardware werd door de mannen gedaan. Ja, hardware is natuurlijk op zich ook het harde, de computer, de chips en software op zich. Ik weet niet of dat echt met man-vrouw te maken dat zou las hebben. Ik vandaag, software is in ieder geval het programma wat een harde schelp uitvoert. Dus ik hoop dat het niet ook nog daar vandaan komt. Oké, maar dat moet dan nog eens verder uitzoeken. Ik las dat wel, maar toch eventjes, want het ging dus eigenlijk goed vanuit jouw perspectief. Er waren heel veel vrouwen actief in de software. Waar is het misgegaan in de afgelopen 70 jaar? Ik hoorde ook in het voorstuk, en ik denk dat over de ENIAC ging, een van de eerste grote supercomputers. Uh-huh. Inderdaad, op dat moment werd de hardware vaak door mannen gemaakt en de software juist door vrouwen. Ja. Waarbij de ENIAC bijvoorbeeld, nou, dan was die computer aangeleverd, maar die had ook hardware bugs. Dus die vrouwen die ze programmeerden kwamen erachter, fixten het en de software, dus en het programma, en die hardware bugs. Maar die vrouwen die er toen waren, zijn inmiddels allemaal verdwenen uit. Ja, ICT, maar dit is ook wel het omslagpunt geweest. Mm-hmm. Want toen werd het natuurlijk, er was een supercomputer. Toen werd het opeens een baan waar veel meer mensen voor nodig waren. Dus salaris ging omhoog. Toen die ENIAC werd, volgens mij werd het gepresenteerd op een congres in 1946. Die 6 vrouwen die ENIAC hebben geprogrammeerd, waren niet aanwezig op dat congres. De mensen, even niet vrouwen, maar die mensen die computer hebben geprogrammeerd, waren niet aanwezig op het congres waar deze computer werd laten zien. Net als dat bij NASA, die zwarte vrouwen niet worden genoemd als een belangrijk onderdeel van die raketten de ruimte insturen. Ja. Dus dat is een omslagpunt. Het kreeg meer aanzien, hoger salaris. En in Engeland bijvoorbeeld, en dat zal hier ook gebeurd zijn, maar alles wat je erover opzoekt, juist in Nederland zijn er helemaal weinig cijfers en gegevens bekend. In Engeland na de oorlog werd er geacht dat je als vrouw weer thuis voor de kinderen ging zorgen. Oh, dus dat was echt dat oorlogseffect. Ja, net als bij andere banen, net als in de fabriek. Dus vrouwen worden weggehouden. En omdat het niet meer een minderwaardig baantje was, werd het opeens een heel moeilijke baan waar je biologisch als vrouw met je hersenen niet bij kon. Terwijl dat het jaar ervoor nog wel kon. Ja. Dus dat is mooi. Maar je kan ook kunnen zeggen, goed, in de zorg en het onderwijs werken wat meer vrouwen. Nou, in ICT weer wat meer mannen. Maakt allemaal niet zo heel veel uit als het werk meer wordt gedaan. Waarom is het wel een probleem? Nou ja, ik denk dat het in elke baan een probleem is. Ik denk dat iedereen betere zorg... We zitten hier niet voor de zorg. Waarom is het specifiek voor de ICT een probleem? Voor de ICT is het precies... ICT heeft natuurlijk heel veel invloed en steeds meer invloed. Ook op jouw dagelijks leven, toch? Mm-hmm. Dus als dat door één type mens gemaakt wordt... Mm-hmm. Afgezien of dat een witte man is of dat het een ander type mensen zijn... dan wordt je product gewoon minder bruikbaar. Heb je een voorbeeld waarbij het fout gaat? Het is bijvoorbeeld bij AI fout gegaan bij de Apple creditcard. Daar wordt dan bijvoorbeeld door de AI besloten in eenzelfde gezin. Steve Wozniak van de Apple computer. Mm-hmm. Die had dus ook uitgeprobeerd om daar een Apple Pay... dat is een bestedingslimiet te krijgen of zo. En die kreeg 10 keer zo hoog als een vrouw. Maar ze deden samen, ze hadden hun bankrekening samen, ze hadden hun inkomsten waren samen, hun aangifte van de belasting was hetzelfde. En toch kreeg hij 10 keer hoger bestedingslimiet dan zijn vrouw. En hoe heeft dat met de vrouwelijke ICT'ers te maken? Ik denk dat dat allemaal te maken heeft met bias in ook wat je programmeert. Dus als jij met alleen maar witte mannen, maar ook als je het op een andere as zou doen, als je met één type mens iets maakt, dan is het logisch dat daar iets uitrolt wat voor diegene goed is. Ik merk dat zelf in het dagelijks leven heel erg met zeepdispensers of kranen. Ja. Bij openbare toiletten of restaurants of zo. Mijn hand is vaak te klein voor die sensor om te herkennen dat mijn hand eronder hangt. En dat is geprogrammeerd door een man en die denkt daar nooit over na. En als dat al bij het zeep gebeurt, dan is het irritant. Maar als je de zeep wel op je handen hebt, maar de kraan gaat niet, is dat best wel irritant. Oh, en dat komt allemaal door de mannelijke programmeurs. Ik snap je punt. Maar toch, je hebt daar Girl Code opgericht. Wil meer vrouwen de ICT inkrijgen om ook dit soort problemen, en die zijn ook nog wel groter, de wereld uit te krijgen. Ja. Hoe ga jij meer vrouwen de ICT inkrijgen? Nou, wat ik met Girl Code doe, is een event wat Girl Code heet, waardoor het al wat meer vrouwen aantrekt. Het is namelijk ook zo, als je nu naar een tech-event gaat, dan ben je vaak de enige vrouw. En gaan ze er, net als wat ik net vertelde... Dus is het gewoon het antwoord reclame? Reclame? Nee. Bewustzijn, denk ik. Mm-hmm. Vrouwen worden heel vaak niet gevraagd bij andere evenementen om op het podium te staan. Ja. Dus rolmodellen neerzetten. En dat probeer vrouwen je dus... tech houden, want soms ben je alleen. Ja, en dat probeer je allemaal dus te doen met Girl Code. Meer vrouwelijke ICT'ers, dat is jouw doel. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Programmeur Ineke Scheffers, tot zover Geld of Je Leven. Hier zo even vandaag met Hila Noorzaai. Ik wens je een mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er als nooit mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Jakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken, koken, koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, Schuilen voor de Wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Maximale acceleratie, pure kracht, pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren. De 100% elektrische Cupra Born. Nu al vanaf €36.940. Plan nu je proefrit op cupraofficial.nl. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk.